εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Πολλές φορές έχει τύχει όταν ξεκινάμε αυτή την εκπομπή να το μηχάνημα εδώ που έχουμε, τα μηχανήματα, οι κονσόλες τελευταίας τεχνολογίας που είναι πολύ πιο νοήμονες από εμάς, κάνουν αυτά που θέλουν αυτά. Έτσι λοιπόν και τώρα, ενώ θα έπρεπε να ξεκινήσουν αυτά τα ηχητικά που έχουμε ετοιμάσει και είναι και πασχαλινά, μπήκε το πολύ γλυκό, αυτό που μας γαλινεύει, σήμα των διαφημίσεων. Θα το ξεκινήσουμε τώρα με την ευχή και την ελπίδα ο άνθρωπος να κυριαρχήσει πάνω στα μηχανήματα. Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της οικονομίας. Πάσχα των Ελλήνων, Πάσχα, Πάσχα της αγάπης, Πάσχα, Πάσχα των αγγέλων. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Ήλιος κι ανατέλης, Πάσχα μεγά Πάσχα. Κάικα! Ήλιος φωτοδότης των Ελλήνων Πάσχα. Το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της οικονομίας. Ποτέ δηλαδή η Ανάσταση της οικονομίας. Το Πάσχα έχει έρθει. Το φετινό, όπως έχουν έρθει και τα προηγούμενα, έρχονται τα Πάσχα. Οι Αναστάσεις της οικονομίας δεν έρχονται. Οι άλλες Αναστάσεις έρχονται. Αυτή που πρέπει να έρθει δεν έρχεται με τίποτα, παρά το ότι το σπρώχνουμε και το ευχόμαστε και μας έχουν ανακοινώσει εδώ και 2-3 χρόνια, 2-3 Πάσχα, ότι έρχεται η περίφημη Ανάσταση της οικονομίας. Μόνο του Ιησού Χριστού η Ανάσταση. Η δική μας ποτέ δεν προβλέπεται σε κανένα κείμενο. Τελικά νίκησαν οι άνθρωποι πάνω στα μηχανήματα. Αυτό το καταγράφουμε ως κάτι θετικό. Και πάμε τώρα να διαλυθούμε όλοι μαζί. Σας υπόσχομαι ότι μετά το Πάσχα οι εκπλήξεις που ετοιμάζω θα γράψουν ιστορία. Διότι να θυμάστε μια ωραία παροιμία. Ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει τον νοικοκύρη. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι μόνο κακόψυχοι, δεν είναι μόνο βρώμικοι, είναι και αγράμματοι. Θα τους διαλύσουμε. Πάσχα των Ελλήνων, Πάσχα, Πάσχα της αγάπης. Θα τους διαλύσουμε. Πάσχα, Πάσχα των Αγγέλων. Γιώργο, αυτιά θα τους λιώσω. Ήλιος κι ανατέλης, Πάσχα μεγά Πάσχα. Τους λιώσω. Ήλιος φωτοδότης των Ελλήνων Πάσχα. Γιώργο, αυτιά θα τους λιώσω. Έτσι λοιπόν λέει ο Γιώργος Νταλάρας το τραγούδι Πάσχα της Αγάπης και ακούγεται το Άδωνις, θα τους λιώσω, θα τους διαλύσω. Είναι αυτές οι μόνο στα λόγια μείναν απειλές, θέλουμε να το δούμε και σε έργα. Τότε θα έχει νόημα η πολιτική ζωή του τόπου. Οπότε περιμένουμε να συμβεί αυτό. Μετά το Πάσχα τον ακούσατε να αναγγέλει διάφορα. Είμαστε στο Πάσχα του 2018 έχουμε. Πριν 2 χρόνια, το Πάσχα του 2016 ήταν το καλύτερο Πάσχα που έχουμε βιώσει ως Έλληνες. Δεν το θυμόσαστε εσείς. Το θυμούνται όμως αυτοί που το είχαν αναγγείλει ως το καλύτερο Πάσχα. Μέσα στις επόμενες μέρες τελειώνει η αξιολόγηση. Και όπως ξέρετε όλοι σας, τα μηνύματα είναι αρκετά ευχάριστα και φαίνεται ότι μέχρι το Πάσχα, λίγες μέρες μετά το Πάσχα, και η Ελλάδα θα ακολουθήσει την Κύπρο στην έξοδο από την θλιβερή αυτή η εποχή που ζήσαμε. Στα τέσσερα! Στα τέσσερα! Το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της οικονομίας. Χριστός Ανέστη, Ανάσταση, παιδιά! Τι έγινε, μωρέ! Τελειώσανε τα ψέματα! Κλέαρχοι, είμαστε πλούσιοι! Ο κλέαρχος και οι άλλοι ήταν πλούσιοι, οι υπόλοιποι δεν γίναμε, δεν έχει σημασία. Ήταν τότε το Πάσχα που μας έλεγαν ότι όλα θα τελειώσουν, θα κλείσει μια αξιολόγηση, έκλεισε κανένα 8 μήνο μετά, δεν έχει σημασία. Και ότι μαζί με την αξιολόγηση θα βγαίναμε και στην ανάπτυξη και μαζί με την Κύπρο που ξεμπέρδεψε με τα μνημόνια, θα ξεμπερδεύαμε κι εμείς, τα έλεγε ο Καμένος, τα έλεγε ο Τσίπρας. Δεν είναι ότι τα έλεγαν αυτοί, ο ρόλος ήταν έτσι, το κείμενο που έπαιζαν αυτό έλεγε, τα πίστευε και ο κόσμος όλα αυτά, πέρασαν 2 Πάσχα από τότε, δεν έχουμε βγει στην ανάπτυξη και δεν έχουμε τελειώσει και με τα μνημόνια, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Σημασία έχει τι έλεγε ο Καμένος τότε, τι έλεγε ο Τσίπρας τότε και τι έχαφταν εκατομμύρια Ελλήνων που ζουν το Πάσχα τους τότε, αλλά ακόμη και σήμερα. Αυτά πάνε μαζί. Ο Βασίλης Λεβέντης εμφανίστηκε σήμερα το πρωί σε πρωινή εκπομπή στο Παπαδάκι, νομίζω, ναι. Εκεί έκανε προτάσεις γιατί άλλο για τους εξοπλισμούς. Το ξέρουμε. Λέτε τώρα για τα εξοπλιστικά, ναι. Τα οποία κονδύλια για τον εξοπλισμό της χώρας μας υποχρέωσαν οι δανειστές μέσα από τα μνημόνια, πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Από τα πρώτα μέτρα. Να μειώσουν τα πρώτα μέτρα τα οποία επέβαλαν. Ναι, ήταν περικοπή δαπανών για τον εξοπλισμό. Ναι, αλλά πώς θα διορίσει τόσους συμβασιούχους, και εκεί πώς βρίσκει. Ένα λεπτό. Πώς έχει περισσεύματα και μοίρασε. Πέρυσι μοίρασε περίσσευμα. Πρόπερσι μοίρασε περίσσευμα. Αυτά τα λεφτά, αν είχαν πάει στην άμυνα, θα είχαμε τώρα κάποια αεροπλάνα και κάποιες φρεγάτες. Βέβαια, από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, για άλλες δουλειές, πώς βρίσκει λεφτά. Ωραίο σκεπτικό και είναι πολύ ωραίος και ο πολιτικός διάλογος έτσι όπως γίνεται. Ο οποίος, αν κάνετε ένα ζάπινγκ εκεί που γίνεται κυρίως στα κανάλια. Θα δείτε Δημήτρη Καμένο, Βασίλη Λεβέντη, τον Κατσίκη το βουλευτή και κανένα δύο Σιριζέους ακόμη βουλευτές, τον Μπαλάφα και λοιπούς, να λένε αυτά που λένε τα πάρα πολύ ωραία. Έτσι ακριβώς, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, με αυτούς τους ανθρώπους, άρα και με αυτές τις απόψεις και με αυτά τα μυαλά, γίνεται ο σοβαρός πολιτικός διάλογος σε αυτόν τον τόπο. Πάσχα έχουμε, πηγαίνουμε προς το Πάσχα της Κασιανής σήμερα. Ο Γιώργος Παπαδρέου, όταν ήταν πρωθυπουργός, προσπάθησε να κάνει μια δήλωση τέτοιες μέρες, είναι πάντα μπροστά οι κάμερες. Το είπε, το ξανά είπε. Σήμερα την ημέρα της ειρήνης και της αγάπης ευχόμαστε σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, σε όλο τον Ελληνισμό, σε κάθε γωνιά της γης, τα χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση. Θέλω να ευχηθώ βεβαίως σε όλους τους αξιωματικούς και στους στρατιώτες που φιλούν, που κάπου φυλάνε τα σύνορά μας με τον να ξαναγήσουμε την αρχή πάλι. Εδώ που βρισκόμαστε με την αεροπορία την ελληνική, είμαστε κοντά στους στρατιώτες, κοντά στους αξιωματικούς που φυλάνε τα σύνορά μας. Τους ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες, στον Ελληνισμό, σε κάθε γωνιά της γης. Ευχόμαστε τα χρόνια πολλά και το Χριστός Ανέστη. Ευτυχώς τη δεύτερη φορά το είπε καλύτερα. Ευτυχώς τη δεύτερη φορά, γιατί την πρώτη κάπου φυλάνε, κάποιος κάπου κάποτε, κάπου φυλάνε, αλλά μετά ευτυχώς βρεθήκαμε με την αεροπορία την ελληνική και έδωσε τις ευχές του στην αεροπορία την ελληνική και στις υπόλοιπες δυνάμεις τις ελληνικές πάντα. Ο τεράστιος γίγαντας Γιώργος Παπανδρέου με την γνωστή του εφράδια, αλλά όχι μόνο γι' αυτό και για την πολιτική του πράξη, έτσι όπως την θυμόμαστε, έτσι όπως την έχουμε γκρίνει σαν λαός πάντα, με υψηλά υψηλότατα ποσοστά. Δεν είναι τυχαίο που πήρε ο Τσίπρας ένα 35, είχε πάρει και ο Σαμαράς πόσο είχε πάρει, αλλά ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πάρει το 43%. Ο ελληνικός λαός πάντα βλέπει μπροστά και πάντα μπορεί να διακρίνει αυτά που δεν διακρίνουν οι άλλοι λαοί, που δεν διακρίνουμε εμείς που δεν ανήκουμε στο 43%. Συγχαρητήρια λοιπόν στο 43%. Εκεί πάει το συγχαρητήρια και όχι στους πολιτικούς που επιλέγει ο ελληνικός λαός. Ένας άξιος που όμως δεν έχει πάρει τα ποσοστά που θα έπρεπε είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Απευθύνομαι στους φίλους και στις φίλες σε όλη την Ελλάδα. Η Ανάσταση του Κυρίου μας να φέρει την ευτυχία, τη γνώση, την αναγκαία φώτιση για να προχωρήσει η Ελλάδα με κοψίματα μισθών και συντάξεων και συνεχή επιβολή νέων φόρων. Άστε στο διάλογο όλοι μαζί. Αυτό ήταν πασχαλινή ευχή στο τέλος. Το προηγούμενο ήταν πραγματικότητα, έτσι ακριβώς όπως γίνεται. Και αυτό ευχή, αλλά το τελευταίο ήταν νομίζω καλύτερη ευχή, αφορά περισσότερους. Θα περάσει το συμφύγετε τριήμερο, τετραήμερο, πενταήμερο, δεκαήμερο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο από το εθνικό δίκτυο, από τις εθνικές οδούς, την πάνω, την κάτω, την παραπέρα. Τώρα έχουμε πια και πολλές. Άρα θα περάσετε και από πολλά διόδια, πάρα πολλά διόδια, ανά 20-30 χιλιόμετρα. Μόλις με το που βάζεις τα κέρματα ή τα ρέστα από το ένα διόδιο, έχει έρθει η ώρα να πληρώσεις το επόμενο. Συνεχώς είναι μια αένα διαδικασία ανανέωσης διοδίων, το καλημέρα της κοπέλας, ξανά ίσπραξη, μπάρα, πάνω, κάτω και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά που βλέπετε έχουν καταργηθεί. Δεν υπάρχουν, γιατί ο Σπίρτζης πριν μπει για τα καλά στην κυβερνητική εργασία και δουλειά και πνεύμα, κυβερνητικό πνεύμα, είχε υποσχεθεί τότε ότι θα τα καταργούσε όλα αυτά. Ο στόχος μας είναι, μαζί με κάποιους παλιούς συντρόφους από το Δεν Πληρώνω, να πάμε να ξυλώσουμε τα μετοπικά και πλευρικά διόδια που υπάρχουν στη χώρα όλη. μην σταματάμε δηλαδή κάθε 30 χιλιόμετρα, να πληρώνουμε δίκαια, να έχουμε ένα σύστημα αντάξιο του ελληνικού λαού. Το λύσανε και αυτό, έτσι ακριβώς όπως ο Σπίρτζης το περιέγραψε, αφού μπήκανε με τις σχετικές ενώσεις πολιτών τότε που ήταν κατά των διοδίων, τα γκρέμισαν και τα μετοπικά και τα πλευρικά, και τώρα δεν θα είναι ανά 30 χιλιόμετρα και έχουμε ένα σύστημα διοδίων με δίκιο αντίτιμο, δεν το συζητάμε, αντάξιο του ελληνικού λαού, όπως ο αρμόδιος υπουργός είχε περιγράψει και εφαρμόζει, γιατί του δόθηκε ευκαιρία να γίνει υπουργός για να το εφαρμόσει. Τι θα ακούμε αν ο Κυριάκος, ο οποίος ήταν σε αυτό το στούντιο πριν κάποιες ώρες, αν ο Κυριάκος γίνει πρωθυπουργός όταν και όποτε το θέλει ο Θεός καταρχήν, ο λαός κατά δεύτερον, τι θα λέει όταν έχουμε πάλι Πάσχα? Μετά το Πάσχα βγαίνουμε από το μνημόνιο και εκτοξευόμαστε, απογειωνόμαστε. Μετά το Πάσχα βγαίνουμε από το μνημόνιο και εκτοξευόμαστε, απογειωνόμαστε. Αυτά τα λέει να γίνει πρωθυπουργός, αλλά εμείς εδώ έχουμε την ικανότητα να ξέρουμε τι θα λέει ως πρωθυπουργός, οπότε τα βάζουμε από πριν για να μπαίνετε κι εσείς και να ακούσετε οι Νεοδημοκράτες τον πρόεδρό σας να χαρείτε, να περάσετε πολύ όμορφα αυτές τις μέρες. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Με πολύ μεγάλη χαρά σας περιμένει. Τελευταία live εκπομπή πριν το Πάσχα, θα είμαστε ξανά live, ζωντανοί, την άλλη Τετάρτη. Οπότε όσοι παίρνετε τηλέφωνο και μιλάτε, επικοινωνείτε, έχετε στο νου σας και αυτό, οι πιο επαγγελματίες ακροατές, για να αφήσετε μηνύματα με τα πασχαλινά. Είπετε ότι θέλετε, δεν έχουμε καμία αντίρρηση, θα το μπαλαμουτέψουμε εμείς με τον γνωστό τρόπο. Μπορείτε να στείλετε και mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@papakirialfm.gr, να στείλετε SMS γράφοντας real και no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20 δισεκατό βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος Internet Q. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και τι μας έλεγε πέρυσι το περσινό Πάσχα, που μπορεί να το πει και το φετινό Πάσχα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επειδή κυκλοφόρησε στους δρόμους και βλέπει και είχε βγάλει συμπέρασμα από τη συμπεριφορά μας την Πασχαλινή. Γι' αυτό προσέχετε φέτος, γιατί αυτά βλέπουν. Κάθονται στα διόδια, παρακολουθούν ποιος περνάει, τι φοράει, τι γίνεται με στα μάξι, πόσες φορές περνάει, πόσες μέρες του κάνει να γυρίσει αφού περάσει, και βγάζει το κατάλληλο πολιτικό συμπέρασμα και παίρνει τα κατάλληλα μέτρα αμέσως μετά. Άκουγα και ένα συνάδελφό σας, κύριε Κατρινικολάου, που δείχνουν... να λέει ότι φέτος το Πάσχα ήταν Ιούλιος των Capital Controls. Σιγάρα, παιδιά. Εγώ κυκλοφόρησα, βγήκα έξω. Είδα τη μεγαλύτερη έξοδο που είχε γίνει ποτέ τα τελευταία 7 χρόνια. Τη μεγαλύτερη έξοδο είδα. Είδα τη μεγαλύτερη έξοδο που είχε γίνει ποτέ τα τελευταία 7 χρόνια. Τη μεγαλύτερη έξοδο είδα. Τη μεγαλύτερη έξοδο είδα. Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη. Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο. Πάσχα των Ελλήνων, των Ελλήνων Πάσχα. Πάσχα της αγάπης, Πάσχα, Πάσχα των αγγέλων. Το αναστάσιμο μήνυμα είναι μήνυμα ελπίδας, ότι μετά τη Σταύρωση έρχεται η Ανάσταση. Για το λαό μας όμως, η Ανάσταση θα έρθει όταν νικήσουμε όλοι μαζί το φόβο και ανατρέψουμε το μνημόνιο. Ποτέ δηλαδή δεν το έκανε αυτό που έλεγε. Είναι μια δήλωση πριν γίνει πρωθυπουργός. Δεν τον νίκησε το μνημόνιο. Το μνημόνιο νίκησε τον Τσίπρα και τον ελληνικό λαό. Αυτονόητο, διότι με αυτό το άλογο πήγε ο ελληνικός λαός να νικήσει το μνημόνιο. Λογικό και αναμενόμενο, αλλά έπρεπε να το δοκιμάσουμε και αυτό. Δεν είναι της παρούσης, είναι της Κασιάνης. Είναι μεγάλη εβδομάδα, είναι το θείο δράμα. Όμως υπάρχει ένα άλλο δράμα που είναι, κατά τη γνώμη μου, καλύτερο. Και ευτυχώς πήρε παράταση. Μιλάμε για την παράσταση Άρης, η ζωή του Άρη Βελουχιώτη, στο θέατρο Καρτέλ. Κείμενο της Σοφίας Αδαμίδου, σκηνοθεσία του Βασίλη Μπισμπίκη, με τον ηθοποιό ίδιος ο Άρης, Τάσος Σωτηράκης. Πήρε παράταση, θα έκλειναν προχθές την Κυριακή, αλλά λόγω του πολλοί κόσμου, της μεγάλης ζήτησης, sold out όλες τις παραστάσεις,